σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους. Στα κόκκινα λάμπαρο πάντα πιστή. Στη Σάλπη καπλάει που μας προσκαλεί. Στα σου έβαλα Αντάρτικα. Και όχι μόνο, αλλά το τραγούδι αυτό εξακολουθεί να με συγκινεί ακόμα ακριβώς όπως την πρώτη φορά που το άκουσα. Και έχει μια μικρή ιστορία που αποδίδει το κλίμα της μεταπολίτευσης. Η μισή λέγαμε «Στο κόμμα στο πλάι που μας προσκαλεί», οι άλλοι λέγανε «Στη Σάλπιγγα που μας προσκαλεί», η μεν λέγαμε «Στο τίμιο λάβαρο», οι άλλοι λέγαμε «Στο κόκκινο λάβαρο». Ήταν αυτές οι τρυφερές τελικά ενδοαριστερές αντιθέσεις εκείνης της εποχής. Που υπάρχουν ακόμα. Που υπάρχουν ακόμα. Δεν ξέρω αν είναι τρυφερές. Αλλά δεν είναι πια τρυφερές. Όχι γιατί η αριστερά έχει χάσει την αθωότητά της και την ευπρέπειά της και την ποιητικότητά της. Αλλά γιατί έχει υποκύψει και ένα μέρος του κόσμου της αριστεράς να σκέφτεται με τον τρόπο που υπαγορεύει η μηντιακή κοινωνία. Ναι, αυτό είναι καμιά θέμα. Φορά δηλαδή, καμιά φορά σκεφτόμαστε με τα κλισέ του Μαντριού, με τα κλισέ του Μέγκα και δεν αναλύουμε από ψυχή τα πράγματα όπως θα έπρεπε να κάνουν οι αριστεροί. Ο κύριος που ακούτε είναι ο Στάθης Σταυρόπουλος. Στάθη τον ξέρουμε όλοι. Σκητσογράφος και όχι μόνο, και αρθρογράφος και σχολιαστής στον Ενικό και στην Real News βεβαίως με τη στήλη Πράβδα. Ναι βέβαια. Πράβδα. Να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση, είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα να μιλώ στην Ελληνοφρένεια, είμαι ακροατής σας. Ως υποψήφιος έχουμε εδώ, όχι, στο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, τελευταία θέση τιμητική. Στην τελευταία θέση ακριβώς, δεν είναι υποψηφιότητα εκλογής, είναι υποψηφιότητα υποστήριξης. Αυτό είναι χειρότερο νομίζω. Είναι καλύτερο. Εγώ... Να στηρίζεις το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Όχι, θα κάνεις το πιστεύω συνήγορο, θα κάνεις το συνήγορο του Κουκουέ. Όχι. Πράγμα που είναι πολύ πρόσφερε. Καλύτερο. Εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Ναι. Θα ρωτάω να μου αποδώσεις ό,τι θέλεις. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ θα κάνω όλους τους συνηγόρους. Εγώ το λέω με συντροφικότητα αυτό. Εγώ το λέω με χαρά. Έτσι. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά δεν θα είναι μόνο του Κουκουέ. Θα είναι από όλες τις πλευρές. Σωστό, σωστό. Αλλά επειδή υπάρχει μία. Στην αριστερά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, νομίζω. Δεν νομίζω θα το καταφέρουμε ποτέ. Η αριστερά είναι ένας χώρος όπου η διαμάχη θα συνεχίζεται στον αιώνα τον άπαντα. Αυτή είναι η φύση της. Να μην ξεκαθαρίσουμε ούτε τι είναι αριστερά. Βεβαίως. Αλλά άλλο θέλω να πω, αν μου επιτρέψεις. Το είπα αυτό αγαπησιάρικα ακριβώς γιατί εγώ από το Κουκουέ προέρχομαι. Κομμουνιστής εξακολουθώ να νιώθω. Δεν είμαι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, όμως και την πολιτική του παρακολουθώ και τους αγώνες του σέβομαι και το ιστορικό του δίκαιο αναγνωρίζω. Στα λέω λίγο στα σοβαρά, θα κάνουμε και τα αστεία μας στη συνέχεια. Αυτό που λες, εγώ το βλέπω και στα κείμενα και είσαι από τους λίγους που ήταν κάποτε και δεν είναι τώρα που δεν έχουν μένος. Όχι βέβαια. Τα καλύτερα μου χρόνια ήταν στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ξαναλέω ότι πιστεύω στο ιστορικό του δίκαιο. Δεν είμαι μέλος του διότι διαφωνώ με κάποια στοιχεία της στρατηγικής του, αλλά αυτό άπτεται του γεγονότος που θίξαμε πριν, ότι είναι στη φύση της αριστεράς και η διαφωνία διότι παράγει πολιτική, αλλά και η συμφωνία όταν αυτή είναι αναγκαία και αναγκαστική όπως τώρα κατά τη γνώμη τη δική μου, όταν τη ζητάει ο λαός δηλαδή για να βγει από μια δυσκολία. Να σου πω, το ιστορικό δίκαιο λέει ότι δεν χρειάζεται καπιταλισμός και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το φέρουμε στο σήμερα. Ναι. Εσύ εκεί που είσαι και στηρίζεις, λέει ότι είναι ένα ατού η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Θα σου πω, ξεκινώντας πάλι από το ιστορικό δίκαιο, όταν ήμουνα στο Κομμουνιστικό Κόμμα στην πρώτη αρχή της μεταπολίτευσης και λέγαμε κάποια πράγματα που αφορούσαν σε αγώνες που πρέπει να μπει ο λαός πριν να γίνει ο σοσιαλισμός και μάλιστα με αυτούς τους αγώνες ο λαός μπορούσε να εκπαιδευτεί για να μάθει να αγωνίζεται για τον σοσιαλισμό. Οι τροτσιστές τότε και οι μαοικοί μας λέγανε ότι αυτά τα πράγματα είναι ρεφορμιστικά και ότι το ζήτημα είναι ο σοσιαλισμός και εκεί θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Αυτή είναι σήμερα και η βασική μου διαφωνία με την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος, την οποία καταλαβαίνω, βλέπω ότι είναι μια καθαρή πολιτική, αλλά δεν συμφωνώ μαζί της σε αυτό το σημείο, δηλαδή ότι όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν όταν αλλάξει το σύστημα. Νομίζω δεν λέει μόνο αυτό. Θα σου πω. Εγώ πιστεύω. Γιατί αν έλεγε μόνο αυτό, δεν θα έκανε καμία απεργία, δεν θα έκανε τίποτα απολύτως. Όχι, όχι. Είναι συνέχεια στους δρόμους και το κατηγορούν κιόλας επειδή είναι στους δρόμους. Όχι, όχι. Η αγωνιστικότητά του για να λύσει προβλήματα της καθημερινότητας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Εκείνο που αμφισβητείται τουλάχιστον από μένα, αλλά και πολλούς που σκέφτονται σαν και εμένα και νομίζω και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος ενδεχομένως, είναι ότι στο θέμα των συμμαχιών, που είναι κάτι ευρύτερο από το συνδικαλισμό και από τους καθημερινούς αγώνες. Δεν μπορείς να περιμένεις να συμμαχήσεις μόνο με αυτούς που είναι σαν εσένα, δηλαδή με τον εαυτό σου. Υπάρχουν προβλήματα σήμερα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν στο σοσιαλισμό μόνο, μπορούν να λυθούν και πριν να φτάσουμε εκεί. Ναι. Υπάρχουν προβλήματα που το γεγονός ότι δύο πολιτικές δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ έχουν διαφορετική θέση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ αν το θες δεν πίστεψα ποτέ στο Μάστριχ προσωπικά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν κοινούς αγώνες, όχι ιδεολογική ενότητα, κοινό πρόγραμμα για να σωθεί το μεροκάματο, για να σωθεί το μαγαζί που κλείνει, για να έχει βιβλία το σχολείο. Όλα αυτά. Όλα αυτά τα πράγματα. Ο αντίλογος του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ότι εντάξει, ακόμα κι αν μας πείτε, λέει σε μερικούς από εμάς, και αυτό εμένα με στενοχωρεί κάπως, ακόμα κι αν μας πείτε ζήτω ο σοσιαλισμός, δεν σας πιστεύουμε, είπε η Αλέκα. Αυτό είναι δίκη προθέσεων. Και στο Κομμουνιστικό Κόμμα που ήμουν εγώ, δεν κάναμε δίκη προθέσεων. Και πεπραγμένων, μάλλον. Γιατί υπάρχουν. Δεν είναι μόνο προθέσεις, υπάρχουν και πεπραγμένων. Θέλω. Εγώ να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Και εγώ να στο πάω ένα βήμα παραπέρα. Να σε ακούσω πρώτα. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι γίνεται η συμφωνία. Ναι. Το ξεπερνάνε όλα τα εμπόδια κτλ. Γίνεται η συμφωνία και παίρνουν και ένα πολύ ισχυρό ποσοστό την άλλη εβδομάδα, αν είχε γίνει η συμφωνία κτλ. Η συμμαχία κτλ. Την επόμενη μέρα ήταν και πλειοψηφία και σχηματίζαν μια κυβέρνηση. Γιατί από ό,τι βλέπω, ΣΥΡΙΖΑ το πάει πολύ σκληρά για κυβέρνηση και το θέτει αυτό το θέμα αυτή τη φορά πολύ. Θέτει κυβερνητικό πρόγραμμα, ακριβώς. Ένα εκατομμύριο άνεργοι. Πράγμα την επόμενη μέρα. Με έναν τρόπο το θέτει και το ΚΚΕ. Όλοι το θέτουν αυτή τη φορά. Και καλά κάνει και το θέτει. Να σου πω, ένα εκατομμύριο άνεργοι. Εγώ πιάνω μία πτυχή από τις πολλές και δεν στην Ευρώπη. Ένα εκατομμύριο άνεργοι. Τι θα έκανε μια αριστερή κυβέρνηση. Αυτό θα μας το πούνε τα δύο αυτά κόμματα και αυτό περιμένω να ακούσω όταν μιλώ. Ψιλοξέρεις. Με ρώτησες κάτι, πάταξον μεν, άκουσον δε. Όχι, ψιλοξέρεις τι λένε. Τι λέει ο καθένας, ξέρω. Τι θα λέει ένα κοινό πρόγραμμα και των δύο δεν το ξέρω ακόμα γιατί δεν έχει σχηματιστεί. Ναι. Επίσης σου λέω το εξής. Εγώ θα περίμενα ως παλιός κομμουνιστής, το ξαναλέω από το Κομμουνιστικό Κόμμα, να τραβήξει συμμάχους σε μια πορεία αγώνων τέτοιων και αν οι σύμμαχοι αυτοί δεν το ακολουθούσαν να τους ξεβράκωνε στα μάτια της κοινωνίας. Εντάξει, δεν θα κάνουμε παιχνίδι. Το ζήτημα λοιπόν. Αυτό δεν είναι παιχνίδι. Αυτό είναι πολιτική. Από πριν το ξέρεις. Αυτό είναι δίκη προθέσεων. Όχι, μα από πριν ξέρεις ότι δεν θα συμφωνήσει. Όχι, δεν είναι έτσι. Στο θέμα ας πούμε του μεροκάματου μπορούμε να συμφωνήσουμε. Στο θέμα του κλειστού μαγαζιού να ξανανοίξει. Στο θέμα της ανάπτυξης υπάρχουν. Πάρα πολλά να πράγματα. Το πάω στην ανεργία που είναι πιο απλό. Άκουσέ με ένα λεπτό. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ενώνουν την αριστερά και μάλιστα αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ένας κόσμος της δεξιάς ζητάει αυτή την ενότητα των αριστερών. Εντάξει, όχι την ενότητα των αριστερών με τους δεξιούς, των αριστερών για να δει μια εναλλακτική λύση. Ναι, εδώ θα βάλω και τη βιασύνη την τηλεοπτική που έχουμε γαλουχηθεί όλοι και που λέγαμε πριν, που θέλουν τώρα λύση την άλλη Κυριακή, χωρίς να κάνω τίποτα, πατώντας το τηλεκοντρόλ. Ναι, αλλά οι άλλοι αυτοκτονούν. Θα μου επιτρέψεις λίγο σε αυτό. Όχι, όχι. Δεν θα σου επιτρέψω, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αυτοκτονούν. Αυτό είναι ένα επίγον θέμα. Η αριστερά πρέπει να δείξει ευαισθησία, αλλά και όχι μόνο ευαισθησία, ικανότητα να προσφέρει λύσεις. Ευαισθησία νομίζω δείχνει. Έχει. Και αλλά τη δείχνει και ουσιαστικά και χρόνια τώρα. Όχι επειδή συνέβη ένα γεγονός ή το οποιοδήποτε γεγονός. Παρότι είμαι φιλοξενούμενος. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορεί να σε επιτρέψει όσα θέλει. Όχι, δεν έχω μια ερώτηση που θέλω πριν. Για την ανεργία. Γίνεται κυβέρνηση και μου λες εσύ θα μας πούν τα δύο κόμματα όταν κάνουν κοινό πρόγραμμα τι θα κάνουν για την ανεργία. Το μεν ένα κόμμα λέει ότι ό,τι και να κάνεις και επειδή είσαι και παλιός και νέος κομμουνιστής και τώρα μάλλον κομμουνιστής καταλαβαίνεις τι λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένα τέτοιο σύστημα να μην υπάρχει ανεργία. Φυσικά. Διότι πρέπει να πέσουν και τα μεροκάματα μέσα στη δουλειά. Φυσικά. Οπότε έχω την απειλή, είναι ένα εκατομμύριο απ' έξω, ηρεμήστε, υπογράψτε τρεις ώρες σύμβαση κτλ. Κτλ. Το άλλο κόμμα δεν λέει αυτά. Ναι. Πώς λοιπόν παίζουμε εσύ. Πώς θα γεφυρωθούν και θα βγάλουν κοινό πρόγραμμα για αυτό το θέμα. Ακριβώς θα σου απαντήσω. Αν λοιπόν τα δύο κόμματα κυβερνήσουν, πρώτον αυτό το κόλπο που κάνει το σύστημα θα το αντιπαλέψουν από κοινού. Δεύτερον, κυβέρνηση της αριστεράς δεν σημαίνει ούτε μπορεί να γίνει με το λαό στον καναπέ. Θα γίνει με το λαό στον δρόμο. Θα γίνει με αγώνες. Θα αναγκαστεί λοιπόν το σύστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή εκφασίζεται από τα μέσα, δεν εκφασίζεται από τη Χρυσή Αυγή, ναι. Εκφασίζεται από τις πολιτικές. Καιρό τώρα. Πάρα πολύ καιρό τώρα. Μα η κρίση είναι η φύση του συστήματος. Αλλά ας μην το πλατιάσουμε. Θα αναγκαστεί λοιπόν το σύστημα να αντιμετωπίσει ένα λαό ο οποίος επιτέλους θα έχει μια λαϊκή κυβέρνηση και ο οποίος αυτός λαός θα μπορεί να επιβάλλει πλέον νόμους αλλά και οικονομικές συνθήκες. Όλα αυτά ακούγονται ωραία. Τι λαϊκή κυβέρνηση, όταν θέλει το ευρώ και λέει ο Τσίπρας είναι ατού το ευρώ. Κάτσε, γιατί συγγνώμη, το ευρώ το αμφισβητεί η Γαλλία, η Γερμανία αρχίζει, η Ολλανδία, η Ιταλία και έρχεται η αριστερά του Τσίπρα, να το πω έτσι. Και λέει είναι ατού και πλεονέκτημα για εμάς. Μπορεί αύριο να μην είναι και γι' αυτό σου όχι, προσπαθώ... το λέει ότι τώρα είναι όμως. Πρόσεχε να σου πω κάτι, Θήμιο. Η πολιτική έχει μια μεταβλητή που λέγεται μεταβλητή του χρόνου. Δεν υπάρχουν θέσεις οι οποίες δεν μπορούν να αλλάξουν αναλόγως των συνθήκων. Αυτό είναι κομβικό όμως. Είναι αυτό κομβικό. Είναι κομβικό και μα είναι μιλάμε για τώρα. Άσε το αύριο τι θα γίνει. Αύριο μπορεί να μην υπάρχει τίποτα. Μα είναι κομβικότατο, αλλά σου είπα πριν το εξής, ότι υπάρχουν πράγματα που μας χωρίζουν. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Ο λαός όμως τι περιμένει από εμάς, να μείνουμε σε αυτά που μας χωρίζουν ή να συμβαδίσουμε σε αυτά που μας ενώνουν ώστε να τον υπερασπιστούμε. Και θα σου πω και κάτι όχι, άλλο. Όχι, το δίλημα δεν γιατί είναι αυτό μόνο. Στο τέλος, δεν είναι μόνο αυτό το δίλημα. Στο τέλος θα μας ψηφίζουν και θα τους επιστρέφουμε την ψήφο, αν πάμε έτσι. Όχι. Και θα σου πω και ένα άλλο που είναι ακόμα πιο βαρύ για μας, τους αριστερούς, κομμουνιστές και αριστερούς. Οι άλλοι καταφέρνουν και ενώνονται και κυβερνάνε. Εμείς υποψιαζόμενοι ο ένας τον άλλον αφήνουμε το λαό ανυπεράσπιστο. Δεν είναι σοφή η πολιτική. Αν είναι να κυβερνήσουμε όπως οι άλλοι, ας μην κυβερνήσουμε ποτέ. Γιατί είναι αυτός σκοπός η κυβέρνηση. Μα γιατί να κυβερνήσουμε. Είναι αυτός σκοπός η κυβέρνηση. Φυσικά όχι. Τότε αλλά γιατί να κυβερνήσουμε... αυτή η μανία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο που βλέπει ότι τσιμπάει λίγο και πάει για τρίτη δύναμη ή δεν ξέρω εγώ για δεύτερη οτιδήποτε. Γιατί να τρέξουμε όλοι με μανία. Και μάλιστα δεν είναι να σου πω και κάτι, να σου κάνω και κριτική. Έκανε πρόταση θα στην Αλέκα να είναι πρωθυπουργός. Εντάξει, και στον Καμένο να στηρίξει. Όχι, αυτά. Στους ψήφους που ψηφίζουν τον Καμένο. Ναι, καλώς, στους ψήφους. Εντάξει. Δεν είμαστε ρατσιστές με τους πολίτες. Δεν είμαι καθόλου. Δηλαδή, άμα ψηφίσει κάποιος Καμένο αντιμνημονιακά, εγώ θα του κάνω κριτική γιατί δεν είναι αριστερός και είναι μόνο αντιμνημονιακός. Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Έτσι. Και από την άλλη τη μεριά. Αυτό. Δεν είναι θέμα ρατσισμού. Είπες πριν για αυτοσκοπό. Φυσικά και είναι σκοπός και όχι αυτοσκοπός για την αριστερά να κυβερνήσει, διότι η αριστερά δεν θα κυβερνήσει με τον ίδιο τρόπο. Πώς λοιπόν θα αλλάξει τα πράγματα αν δεν κυβερνήσει. Μόνο το lifestyle της κυβέρνησης θα αλλάξει όταν θα, όχι, είναι, θα φυσικά, είναι μη γραβατωμένη. Όχι. Η ουσία ποια είναι, τι θα έρθει να την διαχειριστεί. Την ουσία θα έχει να, θα αλλάξει, να αλλάξει την παραγωγή στον πρωτογενή τομέα. Ωραία. Να συνδέσει την αγροτική παραγωγή με τα ξενοδοχεία. Όταν... ώστε να υπάρχει η ελληνική διατροφή. Μα και γι' αυτά να υπάρχουν διρεκτίβες από την Ευρώπη που τα ρυθμίζουν μέχρι τελευταίο γράμμα. Τότε όλα να φύγουμε από την πολιτική ρυθμίση. Όχι, μη μου απαντάς έτσι. Τότε. Ή θα έρθει σε ρήξη με όλα αυτά, αν θες να είσαι σοβαρός. Ή όλα τα άλλα είναι σαν ένα καλό Πασόκ. Εγώ δεν έχω αντίρρηση αυτά. Το Πασόκ αν δεν μισά από αυτά ρίξη, γίνουνε. Το Πασόκ δεν ήρθε σε ρήξη με τίποτα. Κάποτε είχε έρθει με την Ευρώπη. Δημαγωγικά. Όπως ένα περονιστικό κόμμα, το οποίο στη συνέχεια μέσω του εξυγχρονισμού μεταλλάχθηκε στο πιο ακροδεξιό κόμμα της Ευρώπης, κατά τη γνώμη μου. Αλλά αυτό είναι επίσης μια άλλη συζήτηση. Όμως, εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο υπερασπιζόμενη μια γραμμή μη κυβέρνησης. Να... όχι, δεν λέει μη κυβέρνηση. Λέει κυβέρνηση με άλλο τρόπο και με συμμετοχή του κόσμου. Είναι διαφορετικό. Πολύ συμφωνώ με αυτό που λες. Ξέρεις τι, όμως ο γιατί ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει γαλουχίσει τον κόσμο του τόσα χρόνια. Έχει μια σημασία. Δεν έχει γαλουχίσει τον κόσμο του ότι η Ευρώπη είναι το πρόβλημα. Αν και εσύ ψιλοπαραδέχεσαι ότι μπορεί να είναι πρόβλημα, δεν τον έχει γαλουχίσει έτσι. Το αντίθετο, του έλεγε ότι η Ευρώπη είναι λύση, είναι μονότομος. Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας που όλη η Ευρώπη συζητάει ότι είναι πρόβλημα το ευρώ, να λέει ο Τσίπρας είναι ατού. Το ευρώ. Το θέμα της Ευρώπης, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα θέμα που εξελίσσεται. Αλλιώς ήταν η Ευρώπη την οποία ευαγγελίστηκαν οι φεντεραλιστές της Ένωσης. Ήταν μια Ευρώπη των κρατών, των λαών. Ναι, ναι, αυτά των δεν είναι. Έχουν έπαιξει χιλιόμετρα. Έχει γίνει μια κυβέρνηση των τοκογλύφων. Ναι. Η κριτική που γίνεται. Πού θα πας λοιπόν εσύ εκεί, να επαναδιαπραγματευτείς με ποιους. Πρόσεξε να δεις. Και γιατί δεν το κατάφερε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος στην επαναδιαπραγματεύση. Το ίδιο θέμα όμως είναι. Με ρωτάς αν έτσι είμαστε εμείς εδώ. Είπε εσύ με το που ανέβηκε στον όροφο, λες ήρθε το θύμα σας. Έτσι, και χαμογέλασε και ο Αποστόλης. Ο οποίος καραδοκεί στην έξοδα του στούντιο πληροφορώ τον κύριο. Θα έρθει. Είναι στο τηλέφωνο Αποστόλη. Ρωτάς από τα μηδόν, αλλά πρέπει να. Είναι το ίδιο θέμα όμως. Πρέπει όμως να προλαβαίνω να σου απαντήσω χωρίς να καταφύγω στο πάταξον μεν άκουσον δε. Είπα και πριν όταν με ρώταγες ότι όταν μια λαϊκή κυβέρνηση, ένα λαϊκό μέτωπο έχει την πολιτική εξουσία, τότε όλα ξαναμπαίνουν για συζήτηση στο τραπέζι. Εάν αποδειχτεί ότι το ΚΚΕ έχει δίκιο και πρέπει να βγούμε από την Ένωση, θα συζητηθεί τότε. Δεν έχει αποδειχτεί. Τώρα, αφού και εσύ ψιλοψυμφωνείς. Αν θες την προσωπική μου γνώμη, εγώ δεν ήμουν ποτέ φεντεραλιστής, ποτέ ευρωπαϊστής και ποτέ με το ευρώ. Τι άλλο να γίνει αυτό, για να αποδειχθεί. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τις προσωπικές μου μελέτες. Δεν σημαίνει ότι ο πολλής κόσμος ήξερε τι τον περίμενε και ότι εκ των υστέρων ναι, τώρα πρέπει που να... το λέγανε δεν θα τους το αναγνωρίσουμε. Μα άσαμε να τελειώσω μόνο μια φράση. Φυσικά τους το αναγνωρίζουμε. Μίλησα πριν για το ιστορικό δίκαιο του ΚΚΕ. Αλλά δεν μπορείς εκ των υστέρων να δικάζεις εκείνον που έκανε λάθος και να τον τιμωρείς. Άμα το κάνει και τώρα, μα... το λάθος, βλέπεις ότι σε 10 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ θα πει κάναμε λάθος. Εγώ είμαι σίγουρος. Μα... κάναμε λάθος το 2012 που λέγαμε ατού την Ευρώπη. Αδιαφορώ γι' αυτό. Γιατί για μένα η πολιτική και η ιστορία δεν είναι ένα διαρκές δικαστήριο λάθος. Όχι, είναι και προειδοποίηση όμως. Είναι μια διαρκής πολιτική ζήμωση. Σήμερα λοιπόν καλείται το Κομμουνιστικό Κόμμα από πολλές δυνάμεις αριστεράς, αλλά κυριότατα και από πολλές δυνάμεις του λαού που δεν είναι αριστερές. Καλείται και από μια σειρά από τα μέλη του και από τα στελέχη του να σκεφτεί το ζήτημα των συμμαχιών που στο κάτω-κάτω. Στην ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος ήταν η πεμπτουσία της πολιτικής των κομμουνιστικών κομμάτων. Και τώρα το έχουν ως θέμα, δεν έχει πάει πίσω. Όμως φαντάζομαι θα έχουμε κουράσει λίγο τους ακροατές μας μιλώντας μόνο για αυτό το ζήτημα. Ο κύριος που ακούτε και υπερασπίζεται το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Στάθης Σταυρόπουλος, για όσους μπήκανε τώρα στην ακρόαση. Σκητσογράφος και κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω, εγώ το σκητσογράφος ξεκινάω, αλλά δεν είσαι μόνο. Είσαι κάτι παραπάνω και μου αρέσουν πιο πολύ και τα άλλα μπορούν να σου δεν πω. Δεν υπερασπίζομαι ακριβώς το ΣΥΡΙΖΑ. Υπερασπίζομαι την υπόθεση της αριστεράς, την υπόθεση του λαού, τη λαϊκή διακυβέρνηση, την αλλαγή της πολιτικής, την καλώς αλλαγή της εξουσίας. Καλώς ήρθες. Έλα. Γιατί πιστεύω ότι. Αυτή τη στιγμή παίζεται ένα ιστορικό στοίχημα στην Ελλάδα που αφορά το σύνολο της Ευρώπης. Εάν δηλαδή, Θύμιο, το βράδυ των εκλογών... Συμφωνώ σε αυτό που θα πεις. Να το πω όμως. Ναι, πες το. Έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα έχει τσακίσει το δικοματισμό. Κάτω από 30% ακριβώς. Αυτό να θεωρήσουμε τσάκισμα. Ακριβώς. Και 10 ο ένας και 20 ο άλλος. Και πολλοί τους δίνεις. Και πολλοί τους δίνω. Γιατί θα πω το εξής. Επειδή έχουμε μάθει, έλεγα και προηγουμένως, να σκεφτόμαστε με τα κλισέ του Μέγκα και των άλλων καναλιών που προπαγανδίζουν. Και μόνο του Μέγκα είναι μια χαρά πάντως. Έτσι. Που προπαγανδίζουν έναν τρόπο σκέψης. Όχι μόνο ιδέες, αλλά μια μεθοδολογία σκέψης. Εγώ θα το βάλω λίγο πιο αιχμηρά, λίγο πιο ρηξικέλευτα. Αν φανταστούμε ότι οι Έλληνες τιμωρούν αυτά τα δύο κόμματα όπως τους αξίζει, ως δοσυλλογικά κόμματα, ως κόμματα που φέραν εδώ μια ξένη, ένα ξένο διευθυντήριο να κυβερνήσει τη χώρα, ως κόμματα που τη μετέτρεψαν σε προτεκτοράτο, ως κόμματα που τις αφαίρεσαν την εθνική της κυριαρχία, γιατί να βρεθούν πολίτες που θα τους δώσουν και 5%? Θα έπαιρνε 5% ο Τσολάκογλου? Ας δεχτούμε λοιπόν όμως ότι τους δίνουν κάποιο ποσοστό. Παρέθεση. Το ζήτημα είναι το ποσοστό αυτό να είναι τέτοιο που να τσακίσει το δικοματισμό. Το μήνυμα για την Ευρώπη θα είναι συγκλονιστικό. Το καταλαβαίνω. Να σου πω κάτι. Όλα αυτά εγώ συμφωνώ με τον Τσολάκογλου δοσυλλογικά. Και είναι αυτοί που έφεραν την Τρόικα κτλ. Ο άλλος που λέει είναι ατού το ευρώ δεν είναι Τσολάκογλου. Αλλά τι ακριβώς, βάλτε μου στη διαβάσιμη. Έχεις ένα μεγάλο κόλλημα, μου φαίνεται. Μάλλον είναι... θα το πω μικρό κόλλημα για να μην σε στενοχωρήσω. Βάλτε μεγάλο, δεν έχω λοιπόν, πρόβλημα. Το ευρώ δεν είναι θέμα. Το ευρώ μπορεί να έρχεται και να παρέρχεται από τους Ολλανδούς. Δηλαδή το ευρώ μπορεί να το καταργήσει η Μέρκελ και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν απαντάει όμως αυτό. Απαντάει μα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό μάλλον, μάλλον η Μέρκελ θα το καταργήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ θα λέει χάσαμε το ατού. Δεν είναι αυτό το θέμα. Απαντάει σε αυτό που σου είπα, φαντάζομαι ότι αστείευεσαι. Απαντάει σε αυτό που σου είπα ότι η πολιτική είναι πολύ ρευστή κατάσταση. Έχει τη μεταβλητή του χρόνου. Μου θυμίζει για να πούμε πάλι μια ιστορία έτσι να ελαφρώσουμε μια ιστορία. Είδες, όσο μεγαλώνουμε μόνο ιστορίες, θυμόμαστε. Τον Καράλιο για τον καθηγητή μας στην πολιτική οικονομία στο Πάντιο, στην Πάντιο όπως τη λέγαμε τότε. Τότε. Που μπαίνουμε για το πρώτο μάθημα και μας δίνει να λύσουμε μια πανεύκολη άσκηση. Τη λύσαμε όλοι πασιχαρείς. Πάμε την άλλη μέρα για μάθημα και μας ξαναδίνει την ίδια άσκηση. Μα του λέμε, κύριε καθηγητά, τη λύσαμε χτες. Ναι, λέει, αλλά σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Ναι, ναι, αυτό κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λύνει την ίδια άσκηση. Αφού τη λύση την έχει έτοιμη. Το λυσάρι είναι δίπλα. Τέλος πάντων. Ξεκόλα το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε κατάλληλα. Λοιπόν, θέμα. Θα πάμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα σου πω. Θα κάνουμε το θέμα κάτι πιο είναι πεζό. Να καταρρεύσει ο δικοματισμός και τα άλλα θα τα βρούμε. Έτσι λέγαμε και με να φύγει το Πασόκ ήρθε η Νέα Δημοκρατία. Έτσι λέγαμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία ήρθε το Πασόκ. Στο site της Ελληνοφρένειας έχουμε βάλει τα πρωτοσέλιδα, ελπίζω να το έχει κάνει ο Αποστόλης, τι λέγανε οι εφημερίδες, Νέα, Βήμα, πριν βγει ο Γιώργος Πρωθυπουργός, την τελευταία εβδομάδα. Όποιος έχει το κουράγιο, ας μπει να δει, γιατί έχει μια αξία. Μα θυμάμαι τι ελπίδες, τι ψευδεστήσεις, τι αλλαγή θα συμβεί συγκλονιστική. Και να είστε καλά. Έτσι ήταν που και μας το 2004 το Καραμαλή. Θυμάμαι που παίζατε προημερών πάλι τα κανάλια να σταματάνε στα διόδια που παίρναγε ο Γεωργάκης ερχόμενος από την Πάτρα. Ήταν κομικά πράγματα. Με μία έννοια, το ίδιο κομικά πράγματα γίνονται τώρα με το Βενιζέλο. Δεν το συζητάμε. Θα τα και με το debate. Το Μέγκα έχει λυσάξει. Λοιπόν, μια ανακοίνωση. Χθες σε ταξί από λεωφόρο Αθηνών προς τη Βουκουρεστίου ξεχάστηκε κινητό. Ο οδηγός άκουγε ελληνοφρένεια. Αν το βρήκε, να επικοινωνήσει με το σταθμό. Δώσ' το πίσω τα ρήφα. Δικό μου είναι αυτό. Δώσ' το πίσω, μην κρατάς το κινητό. Από λεωφόρο Αθηνών στη Βουκουρεστίου. Γι' αυτό σας αγαπάει ο κόσμος. Οι ταρίφες ειδικά, τους αγαπάμε και εμείς. Όχι, γιατί έχετε αυτό το χιούμορ το οποίο είναι πολύ λαϊκό, πολύ λόγιο ταυτόχρονα. Και είναι πραγματικά χαρά για την ψυχή του ανθρώπου το διάλειμμα να σας ακούει. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Το λέω με τα λόγια γνώσεως, είμαι ακροατής χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, γιατί είναι χαρά για το real οι διαφημίσεις και για όλους εμάς κατ' επέκταση. Φίλε Χρήστο, το 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά. Αγαπητή Ελένη, που δουλεύεις για να πληρώνεις τη δωρεάν παιδεία από την Κέρκυρα. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση. Γαρνιστείτε γιατί χανόμαστε. Γαρνιστείτε στο κόμμα που μας έλακε, στον συνασπισμό. Δεν τρέπεται. Δεν τρέπεται ο πρόεδρος. Εγώ. Ο πρόεδρος. Καταρχήν δεν είπε στάθη από τον πύργο. Έτσι. Αυτό το χρεώνουμε. Δεύτερον, από τότε κάθαρμα που κάνεις αυτή την προβοκάτσια εναντίον του Προέδρου. Ναι, για τις άλλες προβοκάτσεις δεν έχεις να πεις, για τον Πρόεδρο έχεις να πεις. Ναι, βέβαια. Έχει ο οποίος κάνει... Αλέξης είναι φίλος μας. Δηλαδή, εννοείται. Την τελευταία του συνέντευξη πριν γίνει Πρόεδρος στο Sky κάτω την είχε δώσει στην Ελληνοφρένεια. Είχε παιδί τότε μικρό. Έχει παρατηρήσει ότι έχει κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Δηλαδή... Μη μου λέτε, μου θυμίζει το Βενιζέλο που πήρε όλο το βάρος της χώρας στην πλάτη του. Τι θα πει διαδρομή. Όχι. Έχει κάνει μεγάλη διαδρομή. Διαδρομή χρονική, ναι, αλλά έχει και μια ουσία. Να έχει και μια ουσία η διαδρομή. Αυτό αποτυπώνεται σε αυτά που λέει. Νομίζω ότι η αποστροφή, ας πούμε, που έπαιξε προβοκατόρικα πριν λίγο και ωραία, είναι ενός κλίματος στο οποίο δεν είναι πια. Είναι πολύ πιο ουσιαστικός, πολύ πιο λαϊκός. Τότε ήταν και λίγο ατακαδόρος ο πρόεδρος. Και τώρα το παίζει πολύ με τα μέσα. Έχει λογική. Μέγκα την έχει. Μα δεν πήγε στο Μέγκα. Όχι. Και πολύ καλά ήταν η ανακοίνωση, τη διάβασα εγώ στον αέρα. Σε κόλλα μην τον αδικείς, πάμε σε άλλο θέμα. Αποστόλη, σε παρακαλώ. Ήθελα εδώ, έλεος πια, με αυτόν τον γνήτη, ας τον άνθρωπο καταρχήν να μιλήσει. Εγώ. Πρώτον, δεν τον αφήνει να μιλήσει, έχουμε καλεσμένο εισαγενής. Ναι. Δεύτερον, έλεος, τι κολοπιλάλα σας έπιασε με τον ΣΥΡΙΖΑ που ανεβαίνει, σας πέρασε. Ποιο τα λέει αυτά, ο κόσμος. Ο κόσμος, η αλήθεια, ποιο τα λέει, η λογική. Έχω μια τρομερή απορία. Τι θα ψηφίσει ο Γουναράς. Φώτη Κουνέλη για το δέρμα. Αυτά τα λένε οι ακροατές που παίρνουν έξω και ήρθες να μας μεταφέρεις το μήνυμα το του κλίμα, λαού. Το κλίμα, το μήνυμα, έλεος. Ότι δεν αφήνουμε το ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει. Και ότι τρεις και μία του Κουκουέ, το ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μπροστά. Α, τον άνθρωπο. Όχι, εγώ ευτυχώς πιστεύω... το Κουκουέ δεν ασχολείται τόσο. Ίσως και εγώ θα το ήθελα περισσότερο με τα ποσοστά. Το έχουν πολύ και με τις εκλογές γενικότερα. Εντάξει, λέγεται έτσι, το Κουκουέ. Το έχουν τοποθετημένο. Έκανε μια ομολογία καλή. Α, έχω πολύ κριτική να κάνω, αλλά δεν υπάρχει λόγος να την κάνω. Σωστό. Εγώ πιστεύω. Κάνουν όλη κριτική πια στο Κουκουέ. Α, είναι και μια γωνιά κάπου εγώ που δεν είμαι από αυτούς που κάνουν τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, δεν πειράζει. Α, είμαστε μονόπατοι. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Ενώ για το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει λόγος. Εξακολουθεί να μην βαφιλίζει από το ΣΥΡΙΖΑ. Μια ευκαιρία, ναι. Είναι πάντα ευκαιρία. Ήμουνα και εγώ κάποτε συνασπισμός το 90, δεν θυμάμαι πότε. Όλοι έχουμε υπάρξει αμαρτωλία. Ναι, και κατηγορούσα το Κουκουέ για το Μάστριχτ. Εγώ έλεγα είναι γραφική, είναι μονοκόμματη και δεν έχουν αντιληφθεί τι γίνεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και τώρα έχουν έρθει αλλιώς τα πράγματα. Εάν συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα, πολλοί από τους ακροατές μας και δικαίως θα πιστέψουν ότι κάνουμε συναγωνισμό ποιος ανήκει στην αίρεση των όχι. καθαρών και ποιος όχι. Όχι, όχι, όχι. Αν αφήσει μια ολοκληρώσω μια πρόταση. Είσαι προβοκάτορας. Έχεις ολοκληρώσει 15 προτάσεις. Προβοκάτορας, τέλειος. Μίλα, από πόσε. Από πόσε. 15 από πόσε. Από 16. Εγώ πιστεύω ότι το ζητούμενο σε αυτές τις εκλογές είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, εάν ο λαός φερθεί σοφά, ψηφίσει νυφάλια. Και με αποφασιστικότητα και δώσει στα κόμματα της αριστεράς, το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΣΥΡΙΖΑ, που τα θεωρώ τα δύο κυρίως κόμματα της αριστεράς, αλλά και σε όλες τις αντιμνημονιακές δυνάμεις, τη δύναμη που χρειάζεται για να αμφισβητηθεί το σπιράλ του θανάτου στο οποίο έχει περιέλθει η Ελλάδα, θα έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μας θα κρυφθεί για τα επόμενα βήματα από τις προτάσεις που θα κάνει. Πιστεύω ότι ο λαός έχει αυτή ανακούσει και μάτια να δει. Από τη στιγμή που θα ξεφύγει από την προπαγάνδα των μέσων ενημέρωσης τύπου Μέγκα. Νομίζω έχει ψιλοξεφύγει. Έχει ψιλοξεφύγει. Και δηλαδή γι' αυτό έχω και... για σάτυρα τα βλέπει έτσι. Και για να χαμογελάσει. Και γι' δεν αυτό έχει έχω νόημα. Και ελπίδες για το βράδυ των, των εκλογών. Να λένε και όμως... απειλές που έρχονται την τελευταία εβδομάδα. Απειλές. Χαμός γίνεται. Νομίζω... Και καλά την προπαγάνδα. Εντός και εκτός. Απειλές από τους ίδιους. Ναι, νομίζω... από το εξωτερικό και από μέσα. Νομίζω ότι οι Έλληνες δεν μασάνε. Έχουν ιστορία, έχουν μνήμη. Ανεχθήκανε πολλά πράγματα πολλά χρόνια. Τους κορόιδεψαν με πολλά ψέματα. Τους έκανε να νιώθουν ενοχικοί. Αυτοί οι οποίοι τους οδήγησαν στην κρίση είχαν προλάβει πρώτα να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να τους στερήσουν από τον αυτοσεβασμό τους, από την αξιοπρέπειά τους, από μια απέτηση για μια κοινωνία πιο καλή, πιο ανθρώπινη, μια κοινωνία αλληλεγγύης, μια κοινωνία πολιτισμού. Αυτά λοιπόν αφού τα κατάφεραν όλα, αφού έφεραν το λαό στον πάτο, αφού τον κατηγόρησαν ότι μαζί τα φάγαμε, αφού φέρανε τους ξένους με το μνημόνιο, τώρα ο λαός τα έχει δει όλα. Κατά βάθος όλοι γνωρίζομαι. Εγώ το πιστεύω αυτό βαθιά, παιδιά. Ότι ανεξαρτήτως των επιλογών που μπορεί να κάνει ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή, γιατί υπησέρχονται και άλλοι παράγοντες. Αλλιώς, όπως έλεγε ο Μάρξ, η δημοκρατία θα ήταν επαναστατικό πολίτευμα και εκτός νόμου. Αν όλοι ψήφιζαν με βάση την ταξική τους θέση και όχι την ταξική συνείδηση όπως διαμορφώνεται από περίπλοκους παράγοντες. Όμως, πλέον επειδή τα έχουν δει όλα οι πολίτες και τα έχουν ακούσει όλα οι πολίτες, εγώ πιστεύω ότι κατά βάθος βαθιά τους ξέρουν πολύ καλά ποιο είναι το σωστό. Ναι, τι θα κάνουν είναι το θέμα. Πιστεύω λοιπόν ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτούς θα κάνει αυτό που λένε οι Αμερικανοί το σωστό. Οι αϊπέδες φίλοι μας. Να σου πω ένα μήνυμα, ένα ακροατή. Κρίμα που ο Στάθης στα στερνά διαλέγει τα εύκολα. Σε εισαγωγικά τα εύκολα. Καταρχήν δεν είμαι στα στερνά. Αυτό ναι. Είμαι στη μέση της διαδρομής μου και είμαι το ίδιο στα δύσκολα όπως ήμουν και στην αρχή. Εγώ νιώθω να είμαι το ίδιο πράγμα. Βέβαια έχω και το πρόβλημα ότι νιώθω ακόμα 18 χρονών πράγμα το οποίο ήταν πρόβλημα είναι αυτό, να το δεις πρόβλημα. Λίγο. Να το δεις. Αλλά όχι, βρίσκω το σχόλιο κάπως να εμπερέχει μια μικρή άγνοια για μένα. Δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Ποστόλη, πες λίγο για το θέατρο. Να δώσει ο Στάθης τα βιβλία που έχουμε ετοιμάσει του Γεωργιάδη. Όχι, το κάναμε στον Άδωνη προχτές. Έλεος κάθε μέρα. Δεν το έχω. Πες λίγο. Ποιος πίστευε ότι ο Αδόνιδας θα πάει σόγα προς τη Νέα Δημοκρατία υπομείωνας. Είδες. Τα αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Βέβαια. Θέατρο. Σύντομο, θα δώσουμε κάποιες προσκλήσεις, επειδή τώρα θα βάλουμε διαφημίσεις. Πολύ ωραία. Τρεις διπλές για το Σάββατο, τρεις διπλές για την Κυριακή, για την παράσταση Το Καθάρσιο του Μπέμπι. Είχαμε δώσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, σε σκηνοθεσία του Ιάκου Βουδρόσου. Παίζουν Ζαχαρούλα Θεοδοσίου, Παναγιώτης Καρμάτης, Ευθύμης Μπαλαγιάννης, Ελένη Νασοπούλου, Αντώνης Χατζής και ο Μικρός Χρήστος στο θέατρο Αλτέρα Πάρς. Δίνουμε τρεις για Σάββατο, τρεις για Κυριακή. Πάω έξω, σας περιμένω. Περιμένει να μας πεις και τα ονόματα μετά. Λοιπόν. Άστο τον αφήνω. Και να μην το ρωτήσω κιόλα. Τι θα γίνει. Είμαι δεν... στη διάθεσή αφού δεν είναι του μονολόγου. Και είμαι είναι ένα θέμα. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πούμε για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πρέπει δυνατόν να τελειώσουμε με αυτού. Λες να διαφωνώ. Όχι, βέβαια. Υπάρχει νορμάλ άνθρωπο στην κοινωνία. Που... Εσύ ο ίδιος πριν αμφέβαλες για το αν οι πολίτες εν τέλει θα τους αποτελειώσουν. Πρέπει ναι, να, γιατί πρέπει δεν να, βλέπω ένα. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε σε αυτό το θύμιο. Συμφωνώ και κάνω ό,τι μπορώ καθημερινά και κάνω και στη στο ζωή έξω. Και μα δεν το αμφισβητώ. Το θεωρώ αυτονόητο ότι πες μου, λοιπόν, τι αυτοί πρέπει να θαυτούν και ότι είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει και έχουν κάνει τεράστιο κακό στην πατρίδα του. Όταν... Και να σου πω, εγώ το πάω και παραπέρα. Αυτοί που θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματίες επίσης. Είναι συνένοχοι, βαριές, ναι, εγώ, ξέρω, βαριά, ναι, βαριά κτλ. Όχι, δεν θα το πω αυτό. Βάφεις τα χέρια σου με αίμα. Κοίταξε. Καταστρέφεις τη χώρα. Εγκρίνεις αυτόν που κατέστρεψε. Δεν έχει νόημα όμως να το λέμε. Το έχουμε πει συνέχεια. Έχεις δίκιο σε όλα αυτά, αλλά είναι άλλο πράγμα η ευθύνη του πολιτικού που κάνει αυτή τη δουλειά. Υπάρχει ευθύνη του πολίτη. Τεράστια. Επιμένω εγώ σε αυτό. Επιμένω. Μην πας να μου τον υπερασπιστείς, θα είμαι χειρότερος από το κουκουέ. Μένω εν σιωπή. Ναι, θα είμαι χειρότερος από το κουκουέ. Έχει πια ευθύνη και αυτός. Και πρέπει να τους τα λέμε όπως λέμε για διάφορα. Όπως έγραψες προχθές ένα πολύ ωραίο κομμάτι για τη Χρυσή Αυγή, στον Ενικό, και όποιος δεν το είδε να μπει, θα το βάλουμε και στο site της Ελληνοφρένειας. Σας ευχαριστώ. Έτσι πρέπει να λέμε για την ευθύνη του πολίτη. Μας έχουν πάρει στο λαιμό τους πολλοί που έχουν συμφέροντα, που έχουν μάθει να εξαγοράζονται και να ξεπουλιώνται. Έλεος πια μου όλη αυτή αυτοί την ιστορία. Λοιπόν που το έχουν μάθει αυτό θα το ξανακάνουν και δεν σώζονται. Ναι. Αν είναι 40% πρόβλημα. Αν είναι 10% μια χαρά. Μάσαμε λίγο. Σ' αφήνω, εντάξει. Να σ' αφήσω. Είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα μπορούσε να κατηγορηθεί ότι κολακεύει το λαό ή κολακεύει τους νέους ή όλα αυτά τα κλισέ. η σχέση μου με το λαό ήταν πάντα κριτική. Εκείνο όμως που δεν πρέπει να μας διαφεύγει είναι ότι ο λαός είναι ένα σώμα οργανωμένο πολιτικά όταν εκφράζεται ως δήμος, δηλαδή στις εκλογές, το οποίο δεν μπορεί ούτε να δικαστεί ούτε να τιμωρηθεί για την επιλογή του. Έτσι αναιρούμε την δημοκρατία. Ο λαός έχει δικαίωμα στο λάθος και... Πόσες φορές? Πολλές. Και μάλιστα αυτό το είχε λύσει πολύ καιρό πριν από μας ο Ξενοφόντας, ο οποίος παρότι ολιγαρχικός, περιγράφει ένα διάλογο ενός Πέρση αριστοκράτη με έναν Αθηναίο πολίτη. Έβλεπε λοιπόν ο Πέρσης τους Αθηναίους να τσακώνονται και καλή ώρα όπως εμείς εδώ στην εκκλησία του Δήμου για να πάρουν μια απόφαση. Και κορόιδευε ο Πέρσης τον Αθηναίο και του λέγει «Μα είναι δυνατόν αυτοί να μπορούν να πάρουν αποφάσεις? Αυτοί συνέχεια θα λάθη θα κάνουν». «Ναι», του λέει ο Αθηναίος, «αλλά μπορούν και να τα διορθώσουν». Αυτό νομίζω ότι είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Όταν βγήκαν, ας πούμε, οι αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα, υπήρχαν πολλοί που με έναν ελιτισμό αριστερό και μια αλαζονία αριστερή, που δυστυχώς την κατατρίχει την αριστερά αυτή η αλαζονία στη μεταπολίτευση, τους δικάζαν αυτούς τους ανθρώπους και λέγανε τα κορόιδα που ψηφίζανε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, τώρα που χάσανε αυτά που είχαν προσποριστεί από τη συμμετοχή τους ως πελάτες στο σύστημα, βγαίνουν και διαμαρτύρονται. Πρέπει να λέγονται όμως και μερικά. Και εγώ τα λέω με την υπερβολή, να υπάρχουν στο δημόσιο λόγο. Βεβαίως, ας είμαι εγώ υπερβολικός, ας είμαι κάφρος. Δεν λέω αυτό. Δηλαδή έχει μια αξία. Μη με παραφράζεις, δεν λέω αυτό. Γενικώς δεν είναι η τάση να λέμε για τον λαό σάτυρα, σε ένα πράγματα. Η σάτυρα πρέπει να είναι και Θερσίτης όταν χρειάζεται και Αριστοφάνης. Δηλαδή πρέπει και να γιουχάρει και να αναλύει. Εγώ δεν λέω ότι κακώς κάνεις και τους ταχώνεις. Λέω όμως ότι εμείς πρέπει να τους ταχώνουμε όταν τους ταχώνουμε με ευρυχωρία. Να έχουμε στο πίσω μέρος του λαού, του μυαλού μας, ακριβώς. Έτσι. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω περισσότερο από αυτό. Εγώ καταλαβαίνω και την ανάγκη κάποιου. Τα καταλαβαίνω όλα. Αλλά γιατί αυτά μας φέραν και αυτά μας φέραν. Βέβαια. Εδώ. Μα το σύστημα είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να είναι επιλατειακό. Εκμαυλίζει το λαό. Από την εποχή του Κέσσαρα που το δίδαξε, δηλαδή ένας αριστοκράτης δημαγωγός που κατέφυγε στο λαό για να πάρει δια της ψήφου του την εξουσία, έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Ποιο είναι το ζήτημα λοιπόν? Όταν γίνεται μια ρογμή στο σύστημα και το πελατειακό σύστημα πάει να σπάσει, όταν αυτός ο εκμαυλισμός έχει φτάσει στο απροχώρητο, διότι αυτοί που εκμαυλίστηκαν στην ουσία δεν βόλεψαν τα παιδιά τους, αλλά τα οδήγησαν στο σφαγείο, τότε η κριτική που θα κάνουμε στο λαό δεν πρέπει να είναι αφιψηλού, πρέπει να είναι δίπλα του, πλάι του. Το λέω αυτό μιλώντας και για τον Άγιο Παντελεήμονα, για παράδειγμα. Πηγαίναμε εμείς οι αριστεροί και λέγαμε στο ανθρωπάκι το οποίο είχε πρόβλημα με 43 μετανάστες πάνω από το κεφάλι του και του κουνάγαμε το δάχτυλο στη μύτη και τον λέγαμε φασίστα. Δεν ήταν φασίστας. Και αυτός που ψηφίζει Χρυσή Αυγή δεν είναι φασίστας. Φασίστας είναι ο Χρυσαυγίτης. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ακροδεξιά πολιτική μπορεί να ασκεί και ένα σοσιαλιστικό κόμμα, όπως λες και εσύ. Και όπως το ζήσαμε. Όπως ζήσαμε. Ο ψηφοφόρος όμως, πότε με τις φενάκες του, πότε με τόνα, πότε με τ' άλλο, κάποια στιγμή ξυπνάει. Δεν μπορεί την ώρα που ξυπνάει να του λες γιατί κοιμόσουνα τόσο καιρό. Θα του πεις. Το ψιλοκούμε και λίγο. Δεν πειράζει. Το καταλαβαίνω. Αλλά θα του πεις και ένα μπράβο που ξύπνησε. Θα του πεις όμως και ένα μπράβο που ξύπνησε, ρε μεγάλε. Ξέρεις, να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Στην πέμπτη μέρα είναι ξύπνιο και την πέμπτη μέρα. Όχι το πρώτο λεπτό. Σε αυτό συμφωνώ μαζί. Γιατί έχουμε κουραστεί να βλέπουμε ξύπνιους και να είναι. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε διαφημίσεις. Όταν ο λαός κατεβαίνει στον δρόμο, δύσκολα ξαναγυρίζει σπίτι του. Αυτό είναι πολύ καλό και μακάρι να είναι έτσι. Κάτσε να πω και τους τρεις νικητές. Λοιπόν, το Σάββατο θα πάνε στο θέατρο ο Ηρακλής Κασελούρης, η Σοφία Μπραζιώτη και η Μαρία Νάση. Την Κυριακή θα πάνε στο θέατρο ο Αλέξανδρος Κασοτάκης, Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου και Εμιλία Στρατηγάκη. Που είναι το θέατρο τώρα. Το θέατρο είναι, που είναι, το Altera Pars, Μεγάλο Αλεξάνδρο 123 Κεραμικός. Στις 9 το βράδυ ξεκινάει η παράσταση. Όσοι ακούσετε τα ονόματά σας θα πείτε από Ελληνοφρένεια και θα μπείτε να δείτε την παράσταση. Να περάσετε καλά. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Οδηγήσαμε τη χώρα στο μη περαιτέρω, οδηγήσαμε τη χώρα στην απόλυτη ταπείνωση και τον εκτροχιασμό, στην εθνική απογύμνωση, στην εθνική καταστροφή. Σε μια κατάσταση απελπισίας και απόγνωσης και ταπείνωσης. Νάτος, Βενιζέλος. Ακριβώς. Μια χαρά τα λέει ο άνθρωπος. Ναι, και νομίζω ότι με μια συγγνώμη θα καθαρίσει. Εκείνο το και οποίο του Γιώργου η συγγνώμη. Ακριβώς. Έχει προσθεθεί και του Παπανδρέου. Να μαζεύονται, θα χάσει και συγγνώμη το φιλοτιμό της. Ναι. Νομίζω ότι εκείνο το οποίο μπορεί να καθαρίσει τη χώρα είναι το μαύρισμα αυτών των ανθρώπων και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. ο δικοματικός μονοκομματισμός στην Ελλάδα έχει τελειώσει. Να πάμε για άλλα, για καινούρια, και θα πω και το εξής. Ότι ο λαός όταν βρεθεί να είναι ανακατεμένος με τα πράγματα στην πραγματική ζωή και όχι στη θεωρία, όχι απομονωμένος σε μια μηντιακή τυραννία, αλλά θα καλεί το ίδιος να προτείνει λύσεις για τα προβλήματά του, τότε θα αλλάξουν όλα στη χώρα. Και δεν θα αλλάξουν ως διαμαγείας, θα αλλάξουν με τρομερή δύναμη, η οποία δεν θα συγκρατιέται εύκολα. Αφού δηλαδή, τα έχουμε δοκιμάσει όλα, γιατί δεν δοκιμάζουμε ένα, και αυτό. Έτσι, το όλα ένα τα έχει βήμα, δοκιμάσει. Το ένα βήμα θα φέρνει το άλλο. Διότι τώρα οι άνθρωποι είναι... Θέλει αποφασισμένους. Φυσικά είναι και αυτό περιπέτεια. Βεβαίως. Μην λέμε ότι θα είναι όλα βεβαίως, όμορφα. Όχι βέβαια. Είναι περιπέτεια. Αλλά δεν είναι προτιμότερη απαιτεί μια... ξεβόλεμα. Βεβαίως. Είπαμε, όχι από τις καναπέδες. Αυτό όμως είναι μια περιπέτεια η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια γονιμότητα, ενώ αυτό που έχουμε ζήσει ως τώρα οδηγεί μόνο στην άβυσσο, στον άδη και στο θάνατο. Τώρα, αν ξαναγυρίσω εγώ στα παραδείγματα, γιατί συμφωνείς με όλα αυτά, ότι δεν θέλει μόνο καναπέδες, ότι θέλει και κάτι παραπάνω. Όταν, ξέρω εγώ, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ συνεργάζονται σε εργατικά κέντρα με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία σε κοινά ψηφοδέλτια. Πες μου πώς αυτοί οι άνθρωποι εκεί, πώς γαλουχούνται, πώς διαπαιδαγωγούνται, όχι μόνο αυτοί οι άνθρωποι που συνεργάζονται, ο κόσμος που τα βλέπει γύρω. Εγώ στα, όταν ήμουν αυτό που έγινε στην Ικαρία. Ναι, εγώ όταν ήμουν συνδικαλιστής. Με αγάπη τα λέω κι εγώ φυσικά. Αυτά. Εγώ όταν ήμουν συνδικαλιστής φοιτητής και συνδικαλιστής σε σωματεία, συνεργαζόμουν και με δεξιούς. Η συνεργασία δεν είναι απαραίτητος κακιά. Αν υπάρχει ένα στόχος τον οποίο μπορείς να πετύχεις συνεργαζόμενος με το δεξιό συνδικαλιστή, θα το κάνεις. Δεν είμαστε της αίρεσης των καθαρών. Ούτε βέβαια από την άλλη μεριά πάμε στο άλλο άκρο, παρότι ο Λένιν το έλεγε ότι θα συμμαχήσω και με το διάβολο προκειμένου να πάρω την εξουσία και μετά θα στείλω το διάολο στο διάολο. Ας μην φτάσουμε σε εκεί, όμως να μην απαγορεύουμε εκ των προτέρων με μια αίσθηση ανωτερότητας και ρατσιστικής καθαρότητας στο φουκαριάρι το δεξιό ή τον Πασόκο συνδικαλιστή να έχει και αυτός ένα δίκιο. Ναι, δεν λέω εγώ από ανωτερότητα. Άλλο, δεν είναι, άλλο, αν έχεις, απαγορεύεται να έχεις θέσεις όμως, γιατί όχι, πρέπει να είναι από ανωτερότητα. Κυρίως πρέπει να έχεις θέσεις. Ναι. Αλλά τις θέσεις σου θα τις βάζεις στη βάσανο της συζήτησης και όχι να του λες το δηλαδή, άλλο. Στην Ικαρία τι θέσεις είχαν και πήγαν με το λαός μαζί. Δεν την ξέρω την υπόθεση της Ικαρίας. Έχεις ακούσει περίπου. Ναι, ήταν όλοι απέναντι, ήταν ένα του κούκου. Δεν την ξέρω. Δεν σηματοδοτούν αυτά. Μπορεί να κατάφερε να τους εξαγριώσει όλους εναντίον του. Είναι και αυτό πιθανό. Πράγμα το οποίο δείχνει σεχταριστική πολιτική και αριστερίστικη. Οι κομμουνιστές είναι φτιαγμένοι για να μαζεύουν, τραγουδάνε για να ενώσουν τον κόσμο, όχι να τον χωρίσουν. Θυμάμαι στην παιδική μου ηλικία, γιατί εγώ δεν είμαι από αριστερή οικογένεια, από κεντροδεξιά ήμουν, ότι ο κομμουνιστής της γειτονιάς, ένας πρώην εξόριστος, ήταν ο σοφός της γειτονιάς, στον οποίο και ο πατέρας μου ακόμα έτρεχε να τον συμβουλευτεί ακόμα και για οικογενειακά θέματα. Για αυτό το θέμα. Αυτός λοιπόν ο παλιός αριστερός Άγιος, αυτός που τραγούδαγε για να ενώσει τον κόσμο, σήμερα είναι αίτημα των καιρών περισσότερο από ποτέ. Σήμερα δηλαδή η αριστερά πρέπει να τραγουδήσει το τραγούδι της ενότητας του κόσμου. Αυτό που λέτε Κουκουέ, να κυβερνήσει ο λαός είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ σοφή κουβέντα. Δεν είναι το θέμα να κυβερνήσει το Κουκουέ ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι να κυβερνήσει ο λαός. Το θέμα της εξουσίας. Τα δύο κόμματα λοιπόν της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν το θέτει αυτό. Συγγνώμη. Μελέτησε λίγο τις θέσεις του περισσότερο. Όχι, να σου πω. Μα αυτό, μην κολλώνουμε σε αυτό. Μην κολλώνουμε στο άλλο. Όχι, Θύμιο. Πού θα πάμε. Πάμε με ανοιχτή καρδιά να προσκαλέσουμε το λαό να πάρει ο ίδιος τις ευθύνες του. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει με εκ των προτέρων αποκλεισμού. Δεν μπορεί να λες το άλλου ότι υπήρξε κάποτε Πασόκ, τώρα δεν ξέρω να μιλήσει. Το αντίθετο. Συζητάμε, το αντίθετο. Με αυτήν την έννοια το λέω. Εγώ δεν έχω ακούσει αυτό. Και αυτό το δείχνει από ό,τι μου έλεγε πριν και η συμμετοχή του κόσμου στην εκπομπή. Χαμός γίνεται. Θα σου πω, δεν τα προλαβαίνω να τα διαβάσω που, όλα. Που πραγματικά με συγχωρεί, πρέπει να επενέσουμε αυτή τη συμμετοχή. Δεν είναι μια καναπεδάτη συμμετοχή, είναι ανήσυχων ανθρώπων, ανήσυχων πνευμάτων. Ότι έχουμε ανησυχία το έχουμε ως λαός. Αν δεν το είχαμε και με αυτά, μπράβο, πάει να πει ότι έχουμε θα τελειώσει. Χαθεί. Λοιπόν, δύο μηνύματα. Ο κομμουνισμός δεν είναι στρογγυλεμένες λέξεις, είναι τρόπος ζωής στάθη. Ένα αυτό και ένα δεύτερο. Αφού ρε στάθη αυτοί συμμαχούν με τους Παναγόπουλους της ΓΕΣΕ, ποια φερεγγιότητα έχουν, πλάκα μας κάνεις. Δύο τυχαία. Διαλέγεις τα τυχαία. Έχει και κακά για μένα, με λένε τρέμει, αλλά δεν τα διαβάζω όχι, αυτά. Όχι. Ότι σε διακόπτω, αλλά αυτά δεν τα διαβάζω, γιατί είμαστε δημοκρατική εκπομπή. Θα απαντούσα στο φίλο που λέει ότι ο κομμουνισμός δεν είναι στρογγυλεσμένες λέξεις, ότι ο κομμουνισμός είναι μια καθημερινή Κυριακή. Να είναι δηλαδή ημέρες σαν Κυριακή, έλεγε ο Γκράμση. Κομμουνισμός για μένα σήμερα θα ήταν να δουλεύουν όλοι οι άνθρωποι 4 ώρες και να μην υπάρχει κανείς άνεργος. 4 ώρες δουλεύουνε. Ναι, να υπάρχει εφόσον υπάρχει τεχνολογία που μπορεί όλο τον πλούτο που παράγεται να συνεχίσει να τον παράγει χωρίς να εξοντώνει τους ανθρώπους. Απλώς είναι θέμα κατανομής. Αυτά δεν είναι ωραίες λέξεις. Αυτά είναι λέξεις οι οποίες είναι βγαλμένες από την ιστορία 100 ετών του κομμουνιστικού κινήματος, από τα βιβλία, τα χιλιάδες που έχουμε διαβάσει όλοι, και οι εύκολοι αφορισμοί με εκνευρίζουν λιγάκι. Και η δεύτερη... Αυτό που σου είπα και εγώ πριν, ότι συνεργάζονται με τους Παναγόπουλους της ΓΕΣΕ. Κοίταξε, είπα και πριν για τις συνεργασίες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν, τουλάχιστον όσο εγώ ήμουν μέλος του, μια διαρκή συνεργασία με πολιτικές δυνάμεις, συνδικαλιστικές δυνάμεις. Κάναμε την κυβέρνηση του συνασπισμού το 1989, η οποία δυστυχώς απέτυχε. Άστε. Και γι' αυτό φτάσαμε σήμερα εδώ που φτάσαμε. Αν είχε πετύχει τότε η κάθαρση, θα είχαν σφίξει οι κόλλοι. Και ελπίζω να μην μας βάλει κανένα πρόστιμο το ραδιοτηλεοπτικό. Το εύκολο πράγμα για τους κομμουνιστές είναι ο σεκταρισμός και ο αριστερισμός. Το δύσκολο πράγμα για τους κομμουνιστές είναι η πολιτική συμμαχία. Επειδή έχουμε 40 δεύτερα στη διάθεσή μας, τελειώσαμε. Τι να, εγώ δεν έχω να σε ρωτήσω κάτι, τα ρώτησα. Εγώ εύχομαι. Διάγγελμα, απίφθηνε. Ναι, εγώ εύχομαι να πριτανεύσει αυτή τη στιγμή το φιλότιμο, η μαγιά, η περηφάνεια των Ελλήνων, να δώσουν ένα γενναίο χτύπημα στο δικομματισμό που μας έφερε εδώ. Και από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, με τη συζήτηση και με τον αγώνα θα βγάλουμε άκρη. Άλλος έχει δίκιο σε ένα πράγμα, άλλος έχει δίκιο σε άλλο πράγμα. Η έννοια της αγοράς και του αγορεύω και της δημιουργίας είναι ακριβώς αυτή. Δεν είναι η ελεύθερη αγορά που μας μάθανε τόσα χρόνια να σκεφτόμαστε, δηλαδή τα φράγκα και τα δίφραγκα. Η αγορά είναι οι άνθρωποι. Ας βγουν λοιπόν οι άνθρωποι στην αγορά και οι ίδιοι άνθρωποι θα βρουν τις λύσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν. Και εγώ από θα το ξανακάνουμε μετεκλογικά ή προεκλογικά, αν ξαναγίνουν ή αν έχουμε εξελίξει. Μετεκλογικά για να κάνουμε και μια αποτίμηση, να δούμε σε τι από αυτά που είπαμε πέσαμε μέσα ή έξω. Σε ευχαριστώ θερμά από την καρδιά μου για την πρόσκληση. Για μένα ήταν μια πολύ ευχάριστη και γόνιμη συζήτηση. Και για μας. Αν σε διέκοψα παραπάνω, συγγνώμη από τους ακροατές και από σένα, από τους ακροατές που θέλανε να ακούσουν. Δεν πειράζει. Αλλά έγινε με το πάθος αυτό το γνωστό. Οι διακοπές αυτές προκαλούσαν συζήτηση, δεν προκαλούσαν κάτι. Εμείς θα είμαστε σε μια μισή ώρα κοντά. Εδώ θα έχουμε καλεσμένη από τις 3:30 έως τις 5 τη Λιάνα Κανέλη. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο.